Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I to ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 10 lipca, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Na szczycie NATO jednym z ważnych tematów będzie kwestia Białorusi, mówił o tym prezydent Andrzej Duda przed wlotem do Wilna. Przed spotkaniem sojuszu szefowie parlamentów Polski, Ukrainy, Niemiec i krajów bałtyckich wezwali sojuszników, aby wyznaczyli Ukrainie ścieżkę do członkostwa. W Lubelskiem rośnie liczba interwencji ratowników medycznych w związku z upałami. Prezydent Andrzej Duda powiedział przed wylotem do Wilna, że na szczycie NATO jednym z ważnych tematów będzie kwestia Białorusi. Prezydent wyraził nadzieję, że zostanie on poruszony i zaznaczył, że jest to szczególnie istotne dla Polski, Ukrainy i krajów bałtyckich. Dyskusji, jaką mam nadzieję odbędziemy na temat Białorusi, a ściśle mówiąc tego, czego spodziewamy się na Białorusi w najbliższym czasie i tego, co zapowiadał niestety prezydent Rosji Władimir Putin, a mianowicie relokacji rosyjskiej taktycznej broni nuklearnej na Białoruś oraz przeniesienia tam żołnierzy grupy Wagnera, najemników. Prezydent powiedział, że sytuacja na Białorusi oznacza niebagatelną zmianę w architekturze bezpieczeństwa w naszej części Europy. Chcemy, żeby to zostało przez NATO przedyskutowane, także w kontekście pewnego przeglądu polityki nuklearnej NATO, który mam nadzieję, że również na tym szczycie NATO będzie realizowany, więc to na pewno będą kwestie, które też będziemy chcieli z sojusznikami przedyskutować. Jutro w Wilnie rozpoczyna się dwudniowy szczyt NATO. Głównym tematem ma być dalsze wsparcie dla Ukrainy. A szefowie parlamentów Polski, Ukrainy, Niemiec i krajów bałtyckich wezwali sojuszników, aby na szczycie w Wilnie wyznaczyli Ukrainie ścieżkę do członkostwa w NATO. Podczas spotkania w Rydze przyjęli wspólną deklarację. W rozmowach wzięła udział marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Agnieszka Jasik. Oczekujemy, że szczyt NATO w Wilnie przyniesie Ukrainie informacje o tym, jak będzie wyglądała jej droga przystąpienia do sojuszu, podkreśliła marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Musi być członkiem NATO. To w swojej deklaracji, którą wspólnie przyjęliśmy, omówiliśmy i podpisaliśmy się pod tym, podobnie jak przed członkostwem Ukrainy w Unii Europejskiej, którą popieramy. Szefowie parlamentów sześciu krajów byli zgodni co do tego, że sojusznicy powinni nadal wspierać Ukrainę, między innymi poprzez dostawy sprzętu wojskowego. Omówili też temat bezpieczeństwa w regionie. Oczekujemy i wzywamy sojusz do wzmocnienia wschodniej flanki NATO. Podkreśliła przewodnicząca litewskiego parlamentu Wiktorija Jaćmilytė-Nielsen. Wspólna deklaracja mówi też o zacieśnianiu współpracy między NATO a Unią Europejską w zakresie bezpieczeństwa. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Ukraińskiej armii na południowym froncie w ciągu tygodnia udało się wyzwolić ponad 10 km kwadratowych terenu, podaje rzecznik ukraińskich sił zbrojnych Andriy Kowalow. Za minuły tydzień na południu Ukrainy zwolniono ponad... Od rozpoczęcia kontrofensywy na frontach Melitopola i Berdiańska siły obronne Ukrainy wyzwoliły od rosyjskich najeźdźców w sumie 169 km kwadratowych ukraińskiej ziemi, co jest prawie równe powierzchni Odessy. Obecnie trwa rozminowywanie tych terenów. Співмірно з площею міста Одеса. На цих територіях тривають заходи з розмінування місцевості. Na wschodzie kraju również Ukraina odnosi sukcesy. Koło Bachmutu w obwodzie donieckim Ukraińcom udało się wyzwolić ponad 25 km kwadratowych. W Lubelskiem rośnie liczba interwencji ratowników medycznych w związku z upałami. Zgłoszenia dotyczą m.in. odwodnienia i przegrzania organizmu. To około 30% wszystkich naszych interwencji, a tych jest od 500 do nawet 600 w ciągu doby, mówi dyspozytor i ratownik medyczny Szymon Bondyra. Na pewno sporo, szczególnie w ośrodkach, gdzie są zbiorniki wodne, gdzie ludzie wypoczywają, pływają. Trzeba pamiętać, ta temperatura, nie odczuwamy tej temperatury może w tym momencie, ale w godzinach wieczornych po takiej ekspozycji na słońce może dojść do udaru cieplnego. Mogą wystąpić jakieś zaburzenia mowy, zaburzenia świadomości, gorączka, problemy ze wzrokiem. Kończy się to stanem poważnym, który zagraża zdrowiu bądź życiu. Lekarze apelują zwłaszcza do dzieci i osób starszych o picie do 3 litrów wody dziennie, stosowanie kremów z filtrem, a także o zakrywanie głowy przed słońcem. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Dobry wieczór, w tonacji trójki, trzecia fala i witają Państwa za sterami Lżunia Malinowska, Marek Pawlukiewicz daleko stąd, Marek Chorodniczy tu w studiu. I Rafał Porzeziński tu w studiu, a Marek może nie aż tak bardzo daleko. Oraz, poczekaj, bo jeszcze ktoś tu jest. Poczekaj, jest tu jeszcze taka mała czarna mrówka. Chodzą właśnie, biegają. Jedna jest. Ale to mrówki na pewno tylko? Wygląda na bardzo zaaferowaną. I zagubioną, na pewno zagubioną. Mm-hmm. Pomożemy. Dobry wieczór. Tak, rozpoczął Whispering Sons, gwiazda tegorocznego festiwalu Wschód Kultury Inne Brzmienia. Mieliśmy okazję zakosztować, jak brzmią na koncertach. No, brzmiało to ciekawie, choć mam wrażenie, że wokalistka bardzo mocno śpiewa w taki sposób męski. Można powiedzieć. Tak. Choć niektórzy mówią, że to jest właśnie znak rozpoznawczy. Bardzo miła memu uchu konwencja zimnej fali, którą bez wątpienia uprawia ten zespół. Zespół z Belgii, utwór z 2018 roku. No to początek mamy za sobą. Już się bałem, że o Holandii będziesz mówił w wyborach Miss, ale nie. To jest porządny rokowy zespół. W porządku, w takim razie. Żadne wybory Miss. Nie wiem, czy Państwo są w drodze na Ibizę, czy też może gdzieś na Hel zmierzacie, ale chciałbym, żebyśmy sobie wszyscy przypomnieli, jak to było fajnie w 87 roku, kiedy łysa śpiewaczka zachwyciła nas tym utworem dynamicznym, radosnym, takim nieoczywistym, z pięknymi wokalizami. Już się nie mogę doczekać, żeby z Państwem tego posłuchać wspólnie i teraz będzie właśnie Mandinka. Thank you. Jeden z nielicznych, dynamicznych, szybkich utworów w karierze irlandzkiej piosenkarki Sinead O'Connor, oczywiście, bo o niej mowa, z płyty The Lion and the Cobra. No, trzeba przyznać, że miała wygar w głosie, jak to mówią czasem dzisiaj młodzi ludzie o wokalistach i wokalistkach, którzy mają no, taką mocną, bardzo barwę, trudną do podrobienia. Sinead O'Connor taką miała. Później przyszły czasy, w których Sinead gustowała w bardzo, znacznie bardziej spokojnych klimatach. I to właściwie na kolejnych. Proszę nie dzielić włosa na czworo, zwłaszcza Sinetki. No, to bardzo mocno powiedziane. Myślę, że chyba już nic nie powiem. To ja teraz powiem, że bardzo mi się podoba tytuł festiwalu Wschód Kultury, bo patrz, Zachód Kultury brzmi znacznie gorzej, nie? No, Wschód Kultury brzmi świetnie. Świetnie, bo to coś się zaczyna, coś się rodzi. I chcę Państwa zachęcić do tego, dla tych, którzy jeszcze nie widzieli Droga na Wschód. Fantastyczna produkcja Tomka Budzyńskiego i przyjaciół. To jest coś takiego, co się dobrze ogląda. Opowieść o zespole Armia, tak? No, grają tam chłopaki z Mumio, tak. I grają naprawdę wybornie. Jest tam cała masa takich kodów kulturowych, czytelnych dla chłopców rodzonych w 70-tych latach. Są Indiańce takie z tego, wiesz, te żołnierzyki. Miałeś Indiańca? Miałem, no. I kowbojów też. Kowbojca, miałem. No. Dobra, to będzie bezsenność dla tych, którzy nie mogli spać. Dziś bardzo się cieszyłem, że mam bezsenność, bo musiałem przejechać 900 kilometrów, żeby do Państwa zdążyć, z bardzo pięknego festiwalu, o którym tylko jednym zdaniem powiem, że to był pierwszy w historii Polski festiwal tym, którzy pozostali, dla osób w żałobie, i wbrew pozorom było pogodnie, pięknie. Tomek Budzyński nie wystąpił, może za rok. Teraz dla Państwa. Widziałeś? Jakie piękne. I mrówka została, nadal tu drepcze. No, może zasłuchała się w Tomku, a właściwie w tej ostatniej sekwencji, która faktycznie wprowadziła taką atmosferę zadumy. Ja tam słyszę w tym utworze cały czas te wielkie pasje Tomka Budzyńskiego. Z jednej strony właśnie zimnofalowe, to brzdąkanie też basu, gitary. Ale tam też jest ale też rycerski etos. No, z tą rycerskością to no, może. Ale ty myślisz głębiej. Myślę, że dlatego to wyłuskałeś. Ja tylko wiesz, bo Grunwald się zbliża. Byłem tam parę razy. Nic nie widać. Wiesz, jest taka wielka kurzawa i potem dwóch spada z koni i się rozchodzą. I to już jest koniec. Ale piękne stroje mają. Cudownie. Cudownie. No, ale nie bez powodu o tym powiedziałem. Spod takiego Grunwaldu można? Grał tam dla Grunwaldu. Tak, tak. I nawet utwór piękny, który był bardzo popularny w programie Trzecim Polskiego Radia. Ale my, jeżeli czas chodzi na pocałunki o powroty, no bo to jest bardzo ważne powiedzieć, że pod ten Grunwald, no wiadomo, ale jakoś trzeba wrócić. I teraz też mamy o powrotach, bo przed nami legenda Shoegaze'u, zespół Slow Dive. Shoegaze, nie tego akurat. Z nowego singla, to jest powrót też po kilku ładnych latach, po 6 dokładnie, bo w 2017 roku też był powrót właśnie tego zespołu z płytą Slow Dive. Może to jest zwiastun kolejnej płyty. Bardzo bym chciał. O pocałunkach tutaj wielokrotnie było, bo i był Prince, Kiss i Kiss Me, The Cure i tak dalej. Tak dalej. No to teraz będą pocałunki w wykonaniu zespołu Slow Dive z nowego singla. That's what you need, rolling. Pocałunki. One są bardzo, bardzo spoko, pod warunkiem, że nie są zamiast kochania. I teraz będzie o miłości właśnie, że nigdy nie zdawałem sobie sprawy, jak bardzo cię kocham. Nigdy nie zdawałem sobie sprawy, więc grałam. Więc żeby mniej gry było, teraz będzie o tym trochę. No ale Vicious Games mogą być chyba. No właśnie chodzi o to, żeby jednak nie zasłoniły miłości. Nie, no nie, to wiadomo, że nie zasłoniły miłości, to jest jasne. Jakie to jest, no, ale naszej miłości do Yellow nie zasłonią na pewno. Mojej w każdym razie na 100%, nie wiem jak twojej. Uwielbiam. Do Yellow Submarine na pewno. Uwielbiam tych Szwajcarów, których graliśmy już też kilkukrotnie co najmniej, ale tego wielkiego przeboju z płyty Stella jeszcze nie, a jest chyba dosyć emblematyczny dla tego zespołu i wielokrotnie przerabiany, przetwarzany, remiksowany, edytowany, co też bardzo ważne, cytowany, bo to jest skarbnica i zespół Yellow jest skarbnicą sampli, które wielokrotnie były wykorzystywane wśród twórców zupełnie innych gatunków muzycznych. To skoro powiedziałeś o przeróbkach, to ja skorzystam z okazji, żeby uprzedzić państwa, że dzisiaj będzie wyjątkowo piękna przeróbka, więc proszę być z nami do końca. Do warsztatu, żeby państwo z nami byli na pewno. Ale zanim przeróbki, to posłuchamy duetu Yellow i ich utworu Vicious Games. How pomyśleć, że w 1985 roku na listach przebojów, tak, najzupełniej listach przebojów pop, rządziły właśnie takie utwory, tak misternie wyprodukowane, tak przepojone właściwie bardzo mocno melancholią. To nie jest utwór bardzo wesoły. Jest w nim coś niepokojącego. Nie, jest on tęskny i taki trochę rachunkowo-sumieniowy. Tak, i wspaniale wyprodukowany, no, można powiedzieć pop pełną gębą, choć Yellow wcale nie jest zespołem, który można byłoby tak łatwo zakwalifikować jako zespół stricte popowy. No cóż, czasy się zmieniły. Mhm. Nieodżałowany Ian Curtis, którego tu wspominaliśmy wielokrotnie, Ian Curtis odszedł, ale fantastyczni muzycy Peter, Phil, Steven, Bernard, Gillian, Tom zostali i zostawili nam New Ordera, który dzisiaj zagra dla Państwa przepięknie. Posłuchajmy. We'll be right back. Border, Temptation. Utwór powstał w 1981 roku. To jest mniej więcej moment, kiedy została nagrana druga płyta New Order, czyli Movement. Zespół wciąż widać, że jest mocno uzależniony od tej stylistyki zespołu macierzystego, czyli Joy Division. Mhm. Ale już tutaj, w tym utworze, dosyć mocno widać, że idą ku czemuś nowemu. Ta taneczność, która się pojawia, oczywiście ten nisko zawieszony bas, hooka. Bardzo, ale masz rację, że kąciki ust lekko podniosły się ku górze. Zdecydowanie, zdecydowanie tak. I ten utwór do dzisiaj bardzo fajnie się broni. On zresztą, z tego co wiem, też często bywa elementem tak zwanych setów DJ-skich, tanecznych, wbrew pozorom. Całkiem fajnie tutaj leży, nawet wśród utworów nowych, zupełnie nowych i to zupełnie tanecznych. Mm-hmm. Bo on ma taki swój, taką wibrację właśnie taneczną, którą bardzo, bardzo tak. dobrze wychwytują DJ-e, również młodzi DJ-e. Skoro o wibracjach życzymy. Skoro o wibracjach tanecznych, to przypomniało mi się, jak kiedyś z bratem Pawłem chcieliśmy zakładać kapelę. Graliśmy wtedy na takich rakietkach do badmintona. Do badmintona, tak. Bardzo zresztą byliśmy. Czasami się używało też rakiet tenisowych. I słuchaj, ale dlaczego o tym mówię? Dlatego, że mieliśmy w planie oczywiście jakąś super nazwę nazwać, dać i pierwsze to było Super Friends. To już w ogóle było tak, sobie, na wypasie. Ostro, nie? Nazwa, tak. Później uznaliśmy, że jednak to za kiepsko, że lepszy będzie The Band. Ale na koniec, wiesz co nam przyszło, że najlepsza nazwa nazw to jest DD. I moim zdaniem tak właśnie to, jest. Czyli ty po prostu wymyśliłeś nazwę DD. Nie, to już później nam przyszła ta refleksja. Się dowiedziałeś oni już solidnie tak. działali bardzo dawno temu. Zresztą pierwotnie w 83 roku może to było, czy nie? Jakoś 81 raczej bym powiedział. 81, no tak, to już DD działało i to całkiem nieźle. Byli, choć byli. Utwór, którego posłuchamy za chwilę, pochodzi z roku 1983. Cudnie. Ale pojawi się wersja, która została wydana na ostatniej płycie live. Gdzie to zagrali, pamiętasz? A widzisz, nie pamiętam. Nie pamiętasz, a sprawdzimy i powiemy państwu. Na razie posłuchajmy. The Comeback Special, This is the Day. Wersja live. The. Blue sky. This is the day to London Singing, to Royal Albert Hall, czyli w ogóle po królewsku było, ale powiem ci, wiem, że kochasz DD. Nawet się tutaj obnosiłeś w bardzo eleganckim t-shircie z tą formacją, ale ten bluesowy wydźwięk nie przeszkadza ci? No, dlaczegoż miałby mi przeszkadzać bluesowy wydźwięk? Blues jest wspaniały. Tak? Blues jest inspirujący. Nie znałem się z tej strony. Bez bluesa nie byłoby niczego, jeżeli chodzi o muzykę pop i to są jej szlachetne korzenie, czy szlachetne owoce wydało w każdej sytuacji popowej, rockowej i tak dalej, to już jest bo zupełnie to jest blues, inna kwestia. Na Myśliwieckiej, żeby street, tak tylko odrobinkę odbić piłeczkę, to powiem, że ten utwór troszeczkę inaczej brzmi w wersji studyjnej, a tutaj na koncercie też zabrzmiał bardzo dostojnie i świetnie rozłożony na zwykłe instrumenty, po prostu na instrumentarium, które na scenie obecne było. Szkoda, że nas tam nie było. Tyle bardzo, powiem. Choć zaopatrzyłem się w płytę, która była podróżą w przeszłość. Cudowna płyta, faktycznie bardzo specjalny comeback. Nami zespół, który za chwilę w tekście wyśpiewa nazwę jednego z twoich ulubionych zespołów. To jest zespół... Sex Pistols? Uwaga, zagra zespół Bluszcz, ale ja nie zdradzę, jaki tam będzie zespół wymieniony. Dobra. Mamy rok 2020. Już kiedyś też z płyty Crash graliśmy. Też z płyty Crash, słyszysz to? Szeleści się Bluszcz. Normalnie jesteś jak to nie ja szeleszczę, to szeleszczą Bluszcz. Udana postmodernistyczna gra z latami 80. Tak to odnajduję. Dobre teksty. Każą wracać do tego wydawnictwa. Ale powiem ci, że tytuł piosenki z gatunku tych takich, co to się śnią dzieciom. Dzieciom? No. Lamparty? No to nie śniły ci się nigdy lamparty. O, co noc. Posłuchajmy. Ona słucha Beastie Boys. Super. On słucha Beastie Boys. Tak. Oni słuchają Beastie Boys. I my też za chwilę. I my też słuchamy Beastie Boys. Słuchamy? Szybko przenosimy się do roku 88, kiedy to w malowniczym Fredericton nad rzeką St. John Paul Roman Lenarczyk, dzisiaj pisarz, puścił mi po raz pierwszy Beastie Boysów i zakochałem się. Walcz o swoje prawa na koniec tej godziny, a my za godzinkę, znaczy o 21, przygotowaliśmy dla Państwa kolejny pakiet fenomenalnych, po prostu fenomenalnych przeżyć duchowo-muzycznych za 6 minut. 9, teraz już oni 3, ale śpiewają, jakby ich było przynajmniej 10. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No? Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.